ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي الفيض والعباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، الحافظ أبو محمد عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى نينا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. وفي لفظ لمسلم: فليستنشق بمنخريه من الماء. وفي لفظ: من توضأ فلينتثر. من عن جلن انت أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رسول الله من دندول ياللي صلى الله عليه وسلم قال وحنني: إذا توضأ بيجاب أحدكم كينيين فليجعل ندف في أنفه كبير بكنا ما أندخ ثم توب لينتثر نفيرو فيرو موي جيني واندخ ومن استجمار كيب كو خمينتيني دنجي دف استجمانم دنجي جفندكو أي خير نجير فومبو manam ngir fomp ko beurep bi nga xamantene fa la sobi di genné ginnaw bi nit ki démé wanak ba mune fal yutir na tolal wa idha staiqaza bu yewo ahadukum kenn ci yeen min nawmihi ci ay nelaw fal yaghsilana rahas yadahu lukhum qabla an yudkhilaha lu jitu mu koy duggal fil ina ci ndapli talasan ñetti yon fa inna li werbo wor moy ahadukum kenn ci yeen la yadri khamul ayna batat ana fan la fanan yaduhu lokhom wa fi lafdin amna ci kaddu li muslimin yal imam muslim rahimahullah fal yastanshiq manam na sarah ndiko bi min kharayhi ci bakanam wala bok ci fa gëna sori ci bakanam min al ma'i ci ndokh wa fi lafd amna ci ben ci kaddu yi bo xamantene kaddu ñaar kaddu gi mune man tawad ci kaddu hadith bi mune man tawadda kep ko xamantene da ngay japp fal yastansir nafiru ki nga xamne mom mo jang tere bi daf ne fal yastanshiq way lolu njumte la fal yastansir la kon hadith bi mom moy ñentelu hadith bi nga xamantene manam ci kitab at-tahara ci umdatul ahkam min ahadith khairil anam sallallahu min kalam khairil anam صلى الله عليه وسلم حديث بي تاميت دا فاي نييو دي واخ سي والو ندوخ دي واخ تاميت سي ليغا خامتاني موم مو ادي سي نجاپ اك ييغا خامتاني يننتي بي صلى الله عليه وسلم داف كو جخي مو نيك اي مبير يو خامتاني دنج كو ورا ديف لاتا نيو جاپ ان شاء الله تعالى دينا ني نييو سي انا لان موتاخ حديث بي الحافظ عبد الغني رحمه الله تعالى انديكو سي بونتو بي انديكو سي بلاص بي ان شاء الله تعالى واي حديث بي ابو هريره رضي الله تعالى عنه موكو جيلي سي يننتي بي صلى الله عليه وسلم مو نيك نياتي والو بو نجهك بي موم موي بارتي بي مو نان يننتي بي صلى الله عليه وسلم ننا اذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده بارتي بي إمام البخاري رحمه الله تعالى مومو صلو إمام مسلم رحمه الله تعالى صلو كتي باتييني ندخ اللهم بامو ديس بنن بات موي بيم نان إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا واذا توضا احدكم فليجعل في انفه ماء ثم لينتثر لول رك لا امام مسلم رحمه الله تعالى صلو مو خاوا جيغي باتو حديث بي واي سينو نيغا خامتاني نونو لا نيوي ني imam al bukhari rahimahullahu ta'ala rek mom moko solo ci sahiham imam bukhari rahimahullahu ta'ala min ko solo ci cyallale go xamantene dafa jaar ci abdullah ibn yusuf at-tanisi mun hadathana abdullah ibn yusuf at-tanisi mom mun qala hadathana malik mun malik mom moko wax imam malik rahimahullahu ta'ala mun an abi zinad mu jele ci abu zinad te mom moy abdullah ibn zakwan mom moko jele ci anil a'raj al a'raj mom moy abdurrahman ibn hurmuz mom moko jere ci abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu mun yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxne iza tawadda abu japp ahadukum kenn ci yeen fal yaj'alna def fi anfihi ci bir bak ci bir bakanam ma andokh summa liyantasir top na firu wa man istajmar kep ko xamantene da ngay jefandiko ay xeer ngir ginnaw bi nga duggé ci wanak bi fal yutir kuko def fal yutir na tolal xeer wa iza istayqadha bu yewo ahadukum kenn ci yeen min nawmihi ci ay nalawam falyaghsil narhas yadahu lukhum qabla an yudkhilaha lu jitu mu koy duggal fil ina'i ci ndap li salatan ñet yoon fa inna ahadukum li wer ci moy kenn ci yeen la yadri xamul ayna batat ana fan la fanan yadahu lukhum kon ni lako imam al bukhari rahimahullahu ta'ala solo amma imam muslim ci li nga xamantene mom moy riwaya bima len wax sank te mom moy dafa wax na izastajmara ahadukum fal yastajmir witra kep ko xamantene da fay jëfëndiko ay xeer ginnaw bi mu démé all ba bi mu démé ci wanak bi ba nopi me jëfëndiko fal yastajmir na jëfëndiko ci ay xeer witran lo xamne dafa tool muna wa iza tawadda bu fekkante ne day japp nak ahadukum kenn ci en fal yajal na def fi an fi ci bak pakhi bakanam ci bakanam ma andokh tumal yantafir top mu firu wa hadith bobu non mom imam muslim mom muñ ko jele ci qutayba mun hadathana qutayba te mom qutayba ibn sa'id ak amr ibn naqib ak muhammad ibn abdullah ibn numayr mun jami'an ñom ñep xalu dañu wax ne non jami'an ñom ñep an ibn uyayna ñing ko jele ci ibn uyayna ta rahmahullah mom mun ne mu daldi wax nak ginnaw gi ne qala qutayba neena te mom moy qutayba ibn sa'id mun ne حدثنا سفيان من سفيان ننه مانام سفيان ابن عيينه عن الاعرج غيسنا مو جيلو كو تي ان ابي الزناد مو جيلو كو تي ابو الزناد كوم تيالالي بيغا خامتنا موم لاكو امام البخاري رحمه الله تعالى صلوه تي تيال تي حديث امام مالك رحمه الله كون موم من عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه غا خامتنا امام البخاري رحمه الله neena cyallale gogu mom moy cyallale geuna wer gi joge ci limam malik ci hadith abu hurayra mun hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu bi geuna wer ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu mom moy hadith bo xamantene imam malik daf ko jele ci ci abu zinad mom mu jele ko ci al a'raj mom mu jele ko ci abu hurayra radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mom kon bu ci bobu cyallale imam muslim solo we hadith bi ci wal gi waye da ngay gis ne batay lepp melul lepp manam ni mu ñewé ni ñewul nonu ci sahih muslim waye ci sahih al bukhari la ñewé mune waye wa fi lafzin amna ben kaddu ci kaddu hadith yi li muslim ñeel imam muslim mune fal yastanshiq bi man khiray bi min kharayhi min al ma'i manam fofu ni daf ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء وإذا استجمر فليوتر ومن استجمر فليوتر منكن إذا توضأ أبويل جاب أحدكم كينتين فليستنشق نا سرخندكو بمنخريه سرخندكو غو خامن دا ييغ با تي تاتو با تي ياخو بكان با تي بير minal ma ci ndokh hadith bobu imam muslim min ko jele ci muhammad ibn rafi' mun hadathana muhammad ibn rafi' qala hadathana abdur razzaq ibn hammam kon abdur razzaq ibn hammam rahmahullahu ta'ala borom musannaf bi mom moko jele mun qala akhbarana ma'mar mun ma'mar mom moñu xabar moñu wax ne manam jele nañ ci hadith bi ci ma'mar te mom moy ma'mar ibn rashid an hammam moko jele ci Hammam ibn Munabbih an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu jele ko ci Abu Hurayra ta mu ne mu jele ko ci yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mu ne idha tawadda ahadukum falyastanshiq biman kharayhi min al-ma' wa idha istajmara falyutir kon wa man istajmara falyutir su fekente ne da fay sujudtamir falyutamir dir wa man istajmara falyutir wa kep ko xam wa bu fekente ne day kon hadith bobu manam mom moy lafz muslim lol motax mu preciser ni fi lafzul li muslim manam bat bobu imam muslim rahimahullahu ta'ala mom rek moko solo mu dadi wax wa fi lafzin amna ci bat kaddu yi nak imam bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima ñom ñep ñoko bok solo mom mune waman mune man tawadda atfal yastansir wa man istajmara fal yutir hadith bobu mom nak ben wal gi rek la indi mom al hafiz abdul ghani rahimahullah mom dafa wax ne man tawadda fal yastansir bobu rek la indi waye li nga xamantene mom moy jeexete lo hadith bi moy comme ni mu nekké ci kaw ci hadith bi nga xamantene mom lañ la wax sank ne imam al bukhari rahimahullah ta'ala mom la indi te mom moy bi mu tek ci kaw bim nan idha tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'a thumma liyantathir wa man istajmara falyutir kon fi tamit daf ne dafa am daf ne manam imam al bukhari ak imam muslim ñom ñep ño bok solo jele ci abu hurayra radhiyallahu ta'ala anhu mune man tawadda falyastanthir wa man istajmara falyutir kon bu fekente ne imam al bukhari la rahimahullah ta'ala daf ne hadathana abdan amune abdan mom moko solo mom moko jele ci abdullah mune qala hadathana abdullah abdullah moy abdullah ibn al mubarak al marwazi rahimahullah ta'ala mune qala hadathana yusuf yunus te yunus mom moy ibn yazid al ayli rahmatullah ala al jami' mom kon mom ci ñom la jele mune ani zuhri zuhri moy muhammad ibn muslim te mom moy ibn shihab al zuhri ci mem cyallal bob mom la imam muslim rahimahullah solo wa hadith bi ci zuhri rahimahullah waye dafa wax ne hadathana yahya ibn yahya qala qara'tu ala malik manam yahya ibn yahya neena jangena ci imam malik manam jangena ci imam malik rahimahullah mom mun ibn shihab mu jele ci ibn shihab te moy az-zuhri rahimahullah mom mu jele ci abi mun an abu idris an abi idris al-khawlani abu idris al-khawlani mu jele ci abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu ci la wax hadith bi mun man tawadda falyastansir wa man istajmara falyutir kon hadith bi lol mom mo adju won ci walu manam li nga xamantene manam mom moy tahrij bi ci gatta walillahi alhamdulillahi minna kon mune mom an abi hurayra radiyallahu ta'ala anhu hadith bi nak ana lan mom motax kon imam al hafiz rahimahullah indi hadith bi ci buntu bi dañuy wax ne hadith bi amana li tax mu indi ko ci buntu bi mom moy da fay wax ci walu njapp ne dal kuy japp na nga manam nimi di melal melo njapp ak di melal ni nga xamantene nonu lañu wara insister ci yenn ci ri njapp yi comme ni nga xamantene ginnaw bi mu waxe importance njapp ba nga xamantene daf ni yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena la yaqbalu Allahu yalla du nangu salata ahadikum japp julli kenn ci yeen idha ahdatha ndem tojal na bu tojale hatta yatawadda metu mu japp kon boba day wone ni japp importance bi mu am importance ak ni mu xamantene non la nekké lu meunta ñak bu bala julle bax wala bok ñukoy nangu ginnaw bi mu dadi indi hadith bi nga xamantene mom moy bi ci dess bi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne dañu wara matal ci ri njapp yi fim nan waylun lil aqab minan nar waylun taskara waylun bugal waylun khur bo xamantene ma ngay berberi ci sawara lil aqab ñel na kedd wayi minan nari ci tak tak sawara bo xamantene dana ca dana len laal kon mu wone fi tamit muy wax di insister ci walu gogu batay di wone ni kon kep ko xamantene da nga wara japp da nga wara seraxndiku bu baax ak nga fiiru motax mu dadi kon indi hadith bi fi bok na ci li gëna deugëral lool moy le fait que mu indi ñaari riwayat te mom moy riwayatu imam muslim rahimahullah bi ngir gëna insister tamit ci buntu bobu ak benen riwaya bi nga xamantene muttafaqun alayhi la manam imam al bukhari ak imam muslim rahmatullah alayhi ma ñoo bokk solo ko te mom moy benen riwaya bi mu naan man tawadda fal yastansir wa man istajmara fal yutir man istawadda kep ko xamantene da ngay japp fal yastansir na nga fiiru wa man istajmara kep ko xamantene da ngay da ngay jëfëndiko ay xeer ginnaw bi nga nekké démé ci wona ga fal yutir na nga tolal xeer yi ngay jëfëndiko bokk na tamit ci li nga xamanteni moy gëna dëgeural tamit né loolu motax mu indi ko fi mom moy le fait que mu insister ci riwayatu bu imam muslim bi ne fal yastan shiq bi min kharayhi min al-ma'i manam na nga sarax ndiko ba ca fa gëna sori ci paxu bakkani wala ca yax bu bakkan bi min al-ma'i ci ndox teyit ginnaw bi mu inde baat bi nga xamantene muttafaqun alayhi la dafa yam rek ci man tawadda fal yastansir te indi wul benen riwaya bi nan wa man istajmara fal yutir lolou bok na ci li nga xamantene day gëna degeural ne amana lolou motax mu indi ko fi amna tamit leneen lo xamantene amana mom motax mu indi ko fi moy dafa bëgg leral manam li nga xamantene mom mo aju ci walu set bi nit ki wara set lata muy japp lolou motax mu indi wo man istajmara fal yutir kon buntu bobu la waye bu fekenteene li nga xamantene amana mom moy leunt moy su fekenteene lolou mom motax mu indi ko fi kon daf koy indi ci fimi waxe ci babul istitaba manam fimi waxe mbiru ay setlu ginnaw bi nit ki deme ci wanak bi kon ci buntu bobu la koy indi amana su fekenteene tamit benen bir mi motax moy ne gambirum gal sarax ndiko gi la doon wax bu fekkontene tamit lolou mom motax kon tamit amana dañ nan la mën nako indi ci bir fimi waxe walu melo ndiap wi waye dañuy gis ne ci digeunte bi indi na fi ci walu ndox manam digeunte bi indi na fi ay hadith yo xamantene da fay wax ci walu ndox te kon bu boba amana li nga xamantene kon mom motax al hafiz rahimahullahu ta'ala indi hadith bi ci buntu bi moy benen parti bi moy bu mujju bi moy bim nan wa iza stayqaza kessu yewo ahadukum kenn ci en min nawmihi ci ay nelawam fal yaghsilana raghas yadahu lukhum qabla an yudkhilaha lu jitu mu koy dugal fil ina'i ci ndabli salatan ñet yoon ndax fa inna li wer bor moy ahadukum kenn ci en la yadri xamul ay nabatan ana fan la fanan yadahu lukhum kon amana lolu mom moy li nga xamantene mom motax al hafiz rahimahullahu ta'ala indi hadith bi ci buntu bi ndax ngir wanene manam ni nga xamantene mom lañu waro preoccuper ci ndax tey nit ki bala mo jël loxom di duggal ci bir ndox bi pour japp bu ndax bu ñëkk ba da ngay xamne bu ñëkk ba ñom buñ daan japp daanu ñu yor sakala yu melni comme suñu yossi li ci ëpp ci ñu daan yor ci ay ndap la daan doon yo xamantene dañuy jël seen loxo diko duggal ci bir kon nak manam mu daal di bëgg wané ne bala nga japp ndox momu da nga wara fexé ba du sobé wu ba du am dara lo xamantene da fay yaq ndox momu ci sobé amana lool mom motax waye amana dal li nga xamantene mom mo gëna tax mu indi hadith bi ci buntu bi mom moy bo bolé ñatt yépp ndax ñatt yépp dafa nek yo xamantene dañ ko wara dañ ci wara insister ba lañu dugg ci deug ñapp yi bu fekkentene sarax ndeku gi la manam comme que du farata ci japp ci li nga xamantene mom moy li gëna wër ci waxu borom xam xam yi rahimahumullah